سورت ابراهيم ديالسم سپاره آيات نمبر 3. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سورة إبراهيم خلاصة ومقصد ترغيب التبليغ شه ترغيب ورقا دا الله دا دين دا پارا ترغیب ورکا داغا مسئلے چو صورت رات کے تیرہ شوالہو دعوت الحق خاص اللہ لرد بلنا او صورت کے حالت د مبلغینو پینزئی سیو صورت اول توایاتنو کے حالت د مبلغینو چاغی سنگ بیان کرے و مخلوق تا او بیا سلوز لفظ علم اول علم نا بعد د مشرکینو جگڑوا دا انبیاء و سرا چکلا مبلغینو بیان کرے نو داغ قومونو حالت بداغی سرسی مشت گریوان بئی سوک بوئی ملے کئی سوک بوئی وی باسئی سوک بوئی دکلی نیوخ کئی سوک بولا پخلے باندی لاسک دی مکتیر شو کرا دا داغی حالتو دا مبلغینو دا قومونو حالت داو دویم علم نبات پخپل کور کې داغه حالت بسی داغه مشرکین او پخپل منځ کې جګړه یو ته وی تا گمراه کړي بل ته وی تا گمراه کړي شیطان سره بلار شي لکه موږ پرون داغه بیان کړو. دوا دریم علم نبات اوس دریم علم او په دې دریم علم کې حالت د دواړو قومونو بیانې انجام داغه بیانې چې چا د انبیاو خبره ومنله څوک د انبیاو په نقش قدم روان شه نو داغه انجام وګوره د کامیابی او کوم خلکو چې د انبیاو خلاف کړي او خبره نه ومنلي نو داغه انجام وګوره. نو سپدی لفظ علم کې داغه دوارو خلکو انجام بیانې د چا انجام د تباہی دی او د چا انجام د کامیابی دی. اول حالت او انجام د مؤمنانو بیانې چې د انبیاو ملګرتیا کړي وا د انبیاو په نقش قدم روانو نو داغي مثال د بیان خې او د توحید. علم تر کیفا ضرب الله مثلا آیا پیغمبرات وینینا سرنګي بیانې الله آت خبر نه سرنګي بیانې الله مثال کلمتن طیبتن دا کلمی پاکے پاک کلم دا پاک کلم سرا زاد المسیح دلتا ذکر کئے عبداللہ ابن عباس جلانو ہو قول ذکر کئے ابن جریر دا عبداللہ ابن عباس قولم ذکر کئے چھ طیبین مراد کم کلم دا وی شہادت اللہ الہ الا اللہ دا توحید گوائی قول دا کلمه طیبه ده دا کلمه پاکه ده او پاکه کلمه کلمه د توحید ده د الله د یووالي کشجره طیبه د دې کلمې مثال د طیبه په شان ته دا غوونه ده پاکه اصلها ثابت چې وی خداغه مضبوط ده مونډ داغه مضبوط ده وفرعها في السماء او سانګه دغه برخت لري علاوه د کلمې د توحید مثال د یو داسې بوټی دی چلان دی ویخي مضبوطی او سانګه برخت لري. نو څوک یو بوټه یادې څوک بل بوټه یادې صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ورته وی اے صحابو تاسو خبر اے چې دی بوټی نه کوم بوټی مراد ده؟ نو د بوټی نه مراد بوټی د کجوري ده. د کجوري بوټی وی مونډه وېخ داسې مضبوط ده که هر قسمه سلې او هواګان راشي واغه نه غورځي ځکه ویخي مضبوط دي سانګې پانه برختلي هغه ماتيږي نه هغه د ماتېدو شین دي نور سانګې هغه د توت شو د بکیان شوې یا سو پیدار شو بوټه ډیر سلې سره مات شي یا خرانګې ته مات شي او که بوټه ویخ نه مات نشو او سانګې خامخا مات دي د قجوري داسې بوټه دي چې ویخ ډیر زیات مضبوط دي لاته چاپېره کیږي نه او بره سانګې بره ختلې او بیا وی تو اوتی او کلا کل حین باذن ربیا ورکه میوه دا بوټه په هر یو وخت د ورکولو کې باذن ربیا په حکم د خپل رب الله وی دا قجوري دا سی بوټی دی چې په کال کې دوزله میوه ورکه دوزله قجوري ورکه ها په حکم د الله تعالی او ته حکم کې کله کله خجوري بوټه ده خوشان ده کله کله د خجوري بوټه ده خل غور کوي یو زل ور کوي او اکثر تو اوتی کلا کل حین باذن ربیا ويضرب الله الامثال للناس بیان الله مثال د پاره د خلکو د فیده لعلهم يتذكرون خامخا چه دا خلق نصیحتو پن قبول کی علاوی دا مثال می دید پار بیان کا چه نصیحتو پن قبول کی دا خو منگ تا حاصل د صحابو د پیغمبر نا معلوماتو شو چه بوٹے دا قجوری دے ویخی مضبوط دے پانے خطلی برا سانگی علاوی دا دی مثال دا سدے لکا مسلہ دا توحید مضبوط دا عقیده مضبوطه دا ویخی مضبوط ده نو ارکان سانگ هم دا غی مضبوطی بساته او حدیث که ده ده تشبیه ده پینزو سیزونو سور که بنی الاسلام علا خمس شهادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا د اسلام مثال الله و د یو خیمه او د سلورو موجوده لکه خیمه چې سړی و درې نو په خیمه مسکی یو ستندا بار غندستلی کنه برا ولګي او بیا هغه تارپال یو خادي خوکی د خیمه او سلور موګیو لټا کوي یو موګه یو طرف ته بل موګه بل طرف ته یو موګه اغه طرف ته یو تکي سلور پلی د موګو سره راخلی شي او یو ستن نیغه مس کې ودرېږي نو خیمه شو اوس موګی نشته او هغه ستن دی باندې ستاله مکړه د خیمه خیمه دا خو بیکار ده سمو ولاړه نه ده پټواله په سم د انسان نه راځي او یا ستن نشتا ستن لرگا او موگی او تالا پلو سرا نو بیاغی تا خیمه ہوئی اگا نیغشوی نو نو سشی تالی آگا موگو سرا پلی خلق تالی چا آگا سیز اچت شی نو بیاراکا گی نو برابره اللہ وی چه ددی خیمه ددی منز بانس مثال چه طول خیمه پی ادریگی اگا سشی ری اگا ستون ده استن دا او دا سلورو پلی بیا موگو تو تلی پاگیا خیمه راکا گی او برابرش نو اللہ وی بنیادی شه توحید دے ستون دا اللہ دا وحدانیت خبر را دا بنیادی شه دے او دا سلور دا عقیده سره ارکان دی منز زکاة روجا او حج سنگ چه دا غا سلور پلی د موګو سره خیمه برابر شو اوس ته خلک خیمه وي نو یو سړی عقیده صحیح د توحید او اعمال قید اوس مسلمان شو خو چې عمل لکه د اعمال مثال د ارکان مثال د سانګو دی ګوره ویخره مون یا ستون کله کله چې اغه مون ولالي سانګه اوچی شي کله یو څنګه اوچیږي کله بل څنګه اوچیږي بیا پاغه یو موسم را شو غشین شي دغه مول او به ملاو شي یا ترقی ملاو شي بارانونو سره نوغه تازه شي او بیا څنګه اوږي خو کاغه مون و چنه کاغه چرته مون داغه ونی اوچو ایک سانگی لوندی مشنی می خوب بخپل با سانگی سکیگی او چیگی بیا چو سو پوری اغا مونده رو رو پوچه دو روان ده آخیر که ختم شد دارنگی عقیده دا توحید پا بدن که داس اصل شیره او دا سلور اعمالی من زکاة رو جاو حج که دا سلور نمی ام مسلمان ده چه صرف توحیدی منلی لا اله الا الله محمد رسول الله خو کامل انسان نه دی کامل مؤمن نه دی لکه مون نه کوي روزه نه نسی زکات نه ور کوي حج په فرض او حج نه کوي پوښتنه کله کله دا یو نه کوي ناګه سانګي او چیګي لکه څنګه چې پدې کې دا یو سیز ختميږي خو عقیده مضبوطه ده کله دا چې یو انقلاب په انسان راشي دت الله فورن ذهن یوزل کولاو کی اغرنا حاصل کی بیا غ عبادتونه د منځونو روزه زکاتونه غ شروع کی بیا او غ تیغ له وب ملاو شي زکه عقیده خو مضبوطه وګره خو اعمالو کې کله ارکانو کې نقص راته کله موس پاته کله مرو زکات به سو کول کوي نو وای اسی من غایدا نو زکات باندې خپې کیږي کله کله وای سلو لک روپے سکل حج نن اخبار لیکلو سلز زرا کم حسلور لکا دا حج کریش دا خو صرف اغیر علی چه نور پی سور رازی و سلور لکا روپی پینزلی ونی ما چه پا حج لگم خب پی حج فرد دی دا اوس اغسانگ دا اوچا شوا عقیده خوشتا چه مسلمان دی مومن دی عقیده مضبوط دا خو اغیو سانگ پوچه دو شوا چه پی سو تیسرا اکرا او حج او نکا کله کله هغه بل څنګه د زکات هغه اوچ شي نشي ورکول کله کله هغه بل څنګه یره شکر مله سبانه معنا به خلکو ته وګو چې روزي نشم نیولې نو هغه بل څنګه مو چشوا د روزي مو وکړه او کله کله هغه مو څنګه مو چیږي وای دې یخ یخ نه کې وسو کړو خو د سونه کوي خدای والے رسول په یخ نه کې په باور کې څو کو د سونه کوي نو هغه څنګه مو چشوا کله کله سلور څنګه او چې مون مضبوط دی یو ټیم دا سدا شي چاغه ته وب ملاو شي هغه ونه هغه تیغ شین شي بیا څنګه خوري کی بیا پاره سي سمت باندې روان شي نو کله کله انسان ته الله خوب کې یا دا سی خمل گره یا یو بارال د دین د خلکو په دعا باندې او چلی دا آغا بانی بیا خی هواگانی او چلیگی او توبی و باسی او بیا آغا خپل پروگرامونو شروع کی دی مون زکاة رو جا ویزو خویر تباو ما خو اللہ دفلانی پو وجا دفلانی یا دفلانی درس پو وجا یا فلانی زیکی روانو اس خبر یا خوب که اللہ آغا تیغ اغیل بیا شنوال ورگی او آغا سانگی شروع شی دا داسې مثال یې ویلي قران کریم چې توحید مضبوطی خو ګره چې عقیده صحیح نه الله وې اے چې مون ختم شو سانګ خود به خود ختميږي ختميږي نه ختميږي سانګ خود به خود ختميږي بنیادی شی هغه د عقیده دی چې عقیده نه نو نور اعمال ګره کار نه کوي او دا غي مثال نو قران سلور خو درې دی او چې عقیده وی موند وی نو سانگ کل او چیگی بیاتا دا کیگی مافی سوالون نازان تا کئی که چه خدا پاک مونتا مافی ہو یو کسو درس زمان وار پا افیم پزریا زنانو سلیو دا سلیر منگ سرا رابطه کئی ویر زمان خود دیر پا بد حالت باندیو مون خسنه دی دنیا کې ارون زکر چه زمان کم گمراهی سرا مخو زناګانې مونږ کړي روزي مونږ کړلې مونږ نه مونږ نه دي کړي دا چې یو لار مونږ ته وخایا چې مونږ ته الله پاغه معافي وکړي مونږ ته بای لشر کارنه مونږ کړي دي لشر کار زموږ د بلوغت دروسه مونږ روزي نه وړي حجونو خدا پرې دا ګونځای څنګه ملاويږي یره استغفار خو به وایو خو نور دا چې مونږ ته معافي الله په استغفار وکړي او قران ویلی الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الله یو سړی کفرم کړی دی بی دینیم کړی دا پته او تنوا الله وی توبه او خلا خوشی توبه عمل صحیح کا الله وی د انسان توبه به منظور کما او دا غو سورا نقصانونه چدی ابو ته معاف کما او د معافی په ځای به د هر یو ګنا په وس کې بوله بدلې مړ کوما او چې صحیح توبه او خلا توبه صحیح شرط ته الا من تاب و امن اهنه چې توبه توبه او په حرامو په حلالو نو پیژنو بیا په ورځ دا توبه نه دا ګوره توبه یو ذل او خلا لک صحابو چې سرنګي د بدای پلار روانو د کفر پلار روانو او چې کلاغه د پیغمبر مجلس ته راغلی او بیعت د پیغمبر پاک سره کړی داغه توبه داغه نو رستو بیا غلط کار ته نږدې مړي ورغلی هغه توبه واخه الله دې معاف کړي موږ توبه هو دې کې جمعات کې توبه او بار نه پد خوښه سکه بیا نو داغه بیان کړي نو قیمتي مثال یې ویل د توحید د کلمې سره مونډه دې مونډه بر سانګری چې مونډم مضبوطی سانګي مضبوط ټیم په ټیم غیلو بور کوا نو پته د خیر وانه مسلمان عقیده سیدا منځونه زکاتونه روجه او حجونه په خپل ټیم برابر روان دي ان شاء الله غ انسان په ترقه دي مسلمان دي او جنت ته الله بوزي او کله کله چې عقیده خراب او شنو عمل خو خود به خود کار نه کوي عقیده سیدا اعمالو کې کمې راځي نو پاغه سانګو کې موچواله راځي بیا لا یوزل اغیر ترقی ورکی اپروان شي الله دې زمنګا عقاید اغه کلک کی په توحید باندې مو مضبوط کی زکه وی فروع فی السماء او امام ابو حنیفه رحم الله وی زما مثال د یو باردار بوټی دی میوادار بوټی دی او زکه اغه بوټی خلق په کانو باندې اولی په لخت باندې وهی چې پای کې سي میوي ګورګورې شوی بیر شوی بڑا بیر شوی اور غټ ازغی پکی خو خالو کې پګټ کې وری چې دا هم بیره ته راپری وری دا رنګي میوادار بوټي دي چې دا غیر میونه دا ورځي کې نو اخلک یا اوښنه یا په لخته یا په ګټه باندې وری چې سیس راپری وری شندې ګلتوتو توتو بکیانا سپیدار دا خلک په قانون ویلي امام ابو حنیفه کما ته خلک بد نسبت کوي نو زکه چې زما کې میوه ده زه خلکو له میوه ورکوم لکه په شان د میوه دار بوټي مثال یې خو ویلی دی ها نو کم سے کم عمل بکې څنګه چې هغه بوټي په کال کې دو ځله میوه ورکوي نو کم سے کم دو ځله د الله د کتاب سره رس کې پیوس کېږي د دین والو سره پیوس کېږي سارو ما خام هوایا کنه دوټې مخوراک سره کوي او څو ټیمونه ډیر شو نو دا دوه ټیمه خو خامخازه ما په دین باندې مضبوط کړه کی دا مثال ویلې اوس بل مثال بیانې د شرک و مثلو کلمت خبيثه کشجره خبيثه جو توست من فوق الارض ما لها من قرار صفات دا کلمی بیکارا خبيثه کما کلمه دا نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کلمه د شرک دا کلمه د کفر دا چې دا الله په صفاتونو کې دا الله سره مخلوق بره خدار کې نو دا بیکاره کلمه دا نه بل بیکار نشتا الله دې دی مثال ک شجره تن خبيثه مثال په شان د یوونه دې خبيثه بیکاره دا سهونه خبيثه شته چې قران ته ویلي دي او دا سهونه بیکاره شته چې قران ته بیکاره ویلي دي لکه مار کونډي بیکاره لکه مړغونی لکه ها ترخه اندوانا وړي وړي کنه دی نجت ست من فوق الارض چاغان خلول شوی وی من فوق الارض د پاسه د زمکه لوی سفرې جوړ کړي زیلې خورې کړي د پاسه د زمکه خو مالها من قرار نیوی داغي بوټي د پاره سو دره دل سم مضبوطواله د مارکونډې ټول معمولی چلا دا خیالم کړی معمولی چلا او زیره دې نه هغه پوری تری سپر داسې تری چا پیدا داسې داسې نیولې خیالم کړی کنه او جوړې مامور دور خو که معمولی سلې رااله نو هغه ټول سپر هغه داسې راواله د مارکونډې پټه او که دې غاری سلی نو دا سی واره او که معمولی په سلغونو نه ویخلم ختم شي پوه شي دارنګ د مشرک او داغه د کلمی مثال له دا مشرک بې ایمان د عقیده نشته اسی عمل نه کینو لوی اعمال په سر تړلی حجونا خیراتونا زکاتونا ار یو شی کوي عقیده نشته او که چاو ته لیکه فلانه چې کی بچې ملاویږي نو سره د بچو روان دی حالت تر بار ته دلته یو ورستاجی چې ستاسو موږ نو ورېدل الله دې موږ معاف کړي دارسن بم ډک سره د خوزو د بچو چيله ګټ پیسه بم واغسته د دارسن کې بم ځان سره روان کو او کاکا سیب لبدلو آلتا وم علال کو بیا براتلو مونگی دادا تا پتا بارو که مونگ لبچی میلاوی گی دا میلاوی گی مونگ تا پتا نو پیر بابا لبدلو پا دی یقی دو بانه لو دا مشرک دا عقیدی مثال دا سده لکه دا مار کندهی دستش جل معمولی دا کنه او دا غا دا اعمال مثال دا سده لکه آغا زیلی چه خوری کری سنگ چه دا آغا زیلو ها مضبوطواله نه سره د جوړلو نو د مشرک د اعمالو د عقیدې سره مضبوطواله نشته کله یو خوا کله بلغه کبات پرای دی ویغه نو یو خوا روان دی کچاو ته خبرو کو نو بل ته روان دی کچاو ته خبرو کو نو پیر ته روان دی الکه د الله په دین باندې په توحید سره مضبوط کا وازما شر زما فیدا زما بچی زما شر ارص هغه صرف د الله لکه د کجوري بوټه چې پځه ولا لایو خو دی خوانه دی زان نه د کجوري بوټه جوړه کړه د الله په دربار کې کلک الله ته ودرېګا مخلوق ته سجدین وکو مخلوق نه سوال وکو بغیر د الله نه لکه څنګه چې د کجوري بوټه ولاله پوه داسې مثال یې مالا من قرار ثبت الله الذين امنوا مضبوط الله آکه سان چې مال رولې بالقول ثابت په وینا مضبوطه وینا مضبوطه وینا د توحید دا په حیات دنیا په ژوند دنیا کې الله دې موږ مضبوط کړي وګوره مؤمن الله پاک کلک دین باندې مضبوط پاتې دي دا ګوره تاسو ته دین اسلام خو کله دې نو سفر راتل مت آسان کړی خو شي په دین مضبوط کړي او په آخرت او نجزیهم او بدی ورکوم دې لپاره په آخرت کې ويذل الله الظالمین ويفعل الله ما شاء امور دو گمراهی و اللہ پا ظالمانو بانده او که اللہ کار چه خوخیشی او گورا یو صحابی ری حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ جنگ کی ولال لے جنگی کی دو کفار مقابلہ کے خوچه دو کافر دو طرف نغش را غلے رے او دا غب خیٹا کی نیزت تلے دا او پوری و تلے دا وینت روانہ دا صحابی خپل وین رخلی او پزان په مخ باندې مګي وې فوستو ورب الکعبه زمادي قسمی په رب د کعبه زه اوس کامیاب شوم فوستو ورب الکعبه زمادي قسمی په رب د کعبه چې زه اوس کامیاب شوم هغه کامیابې په دین کې ګاړه دنیا نه روان دي زره زره شوي دي اخیری دا الفاظ هغه په خولې جاری او هغه شهید شو ای کامیابی دی که منه لیو منگ کامیابی پسی که منه لیو خگاری والا خبنگل جوڑا کا خباپار روان کا دا خونن ستا لاس کی دی سبا دا بل لاس کی دی دور کوا نبی علیہ السلام ابن عمر تویلو کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابری سبیل ابن عمر دا سی جن دنیا کی تیروا لکتویو مسافر امام یا یو لاری تیری دنگی ما سنگ چی انسان پا گاڑی که ناستی او یو خوادی خواه گوری شکی او اگه نپاتی کی گی و مخی روان دی علاوی دو دنیا جو انداسی گنا لکه چی پا گاڑی پا سفر روانی ارسد نپاتی کی گی یا داسی چی مسافر یو جی کش پا کیوی مرزی سکو ما خو یو شپا میدا بس زاسم تی روانی ما علاوی دو دنیا مثال داس دے لکه د یو مسافر یادی تیری دن کی دلارے داس جون تی روا حد حضرت لقمان حکیم چکل وفات کی گی لخپل بچی زان سره کی نوری دی او تا وسیعت کئی وی کونو ابنا الاخرت ولا تکونو ابنا الدنیا اے زما بچو زامن دو دنیا مجولے گئی زامن دا آخرت جوړ شئی ازو خود ناسم روانی ما ولفإن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ځکه دنیا ستاسو نه په شار روانه ده کتر ډیرم کوشش کړه د دې د ګټلو لود نه روانه ده پاتې کیږي او آخرت دله مخه لاره روان دي لود هغه سیز د پاره خلق تیارې کی چې هغه مخه ته روان دي اچ زیرو پاغه پروا مساته رښتیا خبره دانند زمنګه کم شو اخر منګله مخه لاره روان دي مرګ منګله مخه لاره روان ده خواسم تیر شو خروس کو خبر ورته چې بد تیر شو احداث د علماو د دین سره بینوا ذوق او شوق او ګور هغه دنیا لم بیا لته ور کړو هدا ملک العلماء کاسانی د خپل زمانه د بادشاهانو بادشاه د بادشاه او بادشاه ول خپل لور ور کړو تحفه بادشاه او د پنځم صدی امام دی هغه یو ځل تلو حجلا نو بادشاه د یو ملک راغلو بغدادو ارسه چې عراقو هغه سره خبرې اترې وشوي چې ته خدمت لوی عالم زما ملته بزی او ز تعالی چیف جسټس عہده در کوم او ډیره خلا ځان سره بوته وې زما خو بچی دی اهل عیال له و یغه پس به نوکران به ولي کو کنه خیر دی ری خوشاله شو اغلار غمل کی اغلا عہده ملاو شو چیف جسټس لکه ذا ملک سپریم کورٹ چیف جسٹس چیشی گنا داولا ملاو شوا او خط خزت اغولی کل چه مالا بادشاہ پا پلانی ملک دیر قضا راکلا او زتا پسی فوج در لیگم تدی سر رازا مزیبا کو خز مالی موا کنا توفا در خز نومیو ام خالی موا فوج اغا پسی لال در چیف جسٹس ها کون والا راولی بچی راولی دک چا خځه کړه خطو کته دا چې زما د خاوند د طرف نه خطر اغلې دي چې وېکته نو فوراً یو جواب پاره خط کې بند کو وې شو ګورا ها چې د بادشاه دربار تلاړې او د دین کار دې پرې خوړو نو دې لویه مسالات د دین ته داغې نه محرومه شوې ستانه د فقه لویه مسله یې نه شوه چې دا تا ما په سر علي ګری دې څه زما سفر جایز دی دا زما خاوندان دي دا زما تر بوران دي دا زما سری پردې خلک د زما د سر په سفر زم خو چې د بادشاه تر بار تلالي نو د فقي او د دین د نالو یا مسله یې را شوې دا اول خدا وایا خط کې او ته بند ولیکل نو چې ست د بادشاه په خوراکونو په پیسو عادت شي به به نه لګ وخت په ټول فقې یې لري خزه او ته ولیکل او بندې کا ها فوج خبر نه چې دې کې څه بن کړی دي وې دا زما کول ولا ولا ورکه ملک العلماء لا بس زه چې هغه سره اډو کې بیا باغه شکو ډیره خدای فوج خو خلکو تابع ها پولیس هغه راغې بادشاہ ته چې کلا ملک العلماء لا خط ورکو د خپل خزه چې هغه وکټې دا د خپل خزه خط فبقا واستعفا وی جلل او استعفا ورکړه بادشاہ ته ویار سنبالوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورشتیا خبره ګور زما خزه ده زما ما تحت ده هغه ما ته خسته خط دی کوله چې تا د دین درسونه پروګرامونه پرې هودل او قضا دې غوړه کړه د بادشاہ په پیسو باندې الته نو چې ستانه د لویه مسله یې رښوا نو چې سو وخت یې دی چې ستانه په ټوله فقې یې ری او ته هډل وی عالمې هغه جلل وې ماته زما خضر خسته خط دی کله او راغه او خپل هغه تدریسونه خپل ملته واپس راغه اغه یی دانه وی چې زپړې دا تنه زبلته بل خزا وکم مال هغه خزر دی دا خلکو نو خزر خلکو ورګي ګورونه مورګي ناغه بیا د خزر منلو چې صحیح خبره کړي وا اغه بادشاہانو دا او د دې سزون داغه لته ور کړې نن کوم دوه پیسې موږ له راشه خدای سره موږ قران سکو موږ دین سکو موږ جمعات سکو پاره موضوع زمنګ سری الله دې زمنګ په زلونو کې د دین قدر پیدا کړي چې زمنګ بچی ماغه سي د دین قدر کړي ولې کومنګ د دین قدر نه کوو زمنګ بچی موږ ته ګوري چې دا که خښوي نو زمنګ دې پلار ها باندې کورې کړه خو هغه ګوره دا بهترین شي دې بچی ته چا پیرا ناشتي په دین په کار کې ګرځي دا خمخ شي دې موږ هم دا لار اختیارو زمای یو بچی اتاسو چې وخت لري چې ما ته تاو راته دا وخت چې وګنه ا باشو دې ماته وایي چې کله بیان کوم درس کوم تخیر کور کې آلته دغه سما ته ناشته ما ته بیا کوم زبر داسه تقریر کوم امي څنګه سره چې زما والد صاحب کې داسه وکوم زه په کې دا وې ما او خطبه م یاد کړی دا آیاتونه م یاد کی کنه وې زبر داسه عالم کې و داسه مولا کېګم نو داسه کارو کې چې ستا بچی تا ته ګوري ما غسه کار کوي یو کسو نو هغه ګیره کوله نو پلار ته وې وې بچیا ګیرا نه پرې دې ته ګیرا کله وې ابو تا چې کال کړل ما ته وې خپل ګیرا کله نو هغه وې شیا بچیا ما کې کمې دې ما ته خبره کوله وې کما دا کمې نه وې ما ته بچی ولې وې چې ته ولې ګیرا کله نو ول چې پکا چې موږ ځان کې هغه کمې پوره کو نو بل ته بیا حکم کو و چې زه غلط کار کوم شک کوم ڈاکی کوم الله یعذ بالله غلط کار کوم زما بچی ما ته ګور دې کې بس چل دې کې ما پلاړې کې نا نو العلماء په دین کې سوره مهنتونه کړی هغه دنیا قرباني کړی دا وفي الاخرته ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء زمون شيخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله چاغه کله د بټو دور ذوالفقار علی بټو نوخار تراغلو او په وخت کې داغه په مقابله کې یو سړی موجودی چې داغه په مقابله کې لګیاو د بټو داغه مقابله چا هم نشو کوله بغیر د موجودین خو د دنیا په لین کې هغه یو زمو شیخ القران نور مرقده ای کتاب لیکلو حقیقت موجودی ځکه داغه داسې کتابونه دي داسې مسائل دي چې هغه د دین خلاف دي نو چا ورته وی چې یره جی حادثه یو سړی په ثوابي کې دی چې هغه سخت موجودی خلاف دی او هغه ځان سي جیواله نو ته به کامیاب شي اړې خوشاله شو زه خدای خلکو پسې ګرځم هغه وفد راولېګا هغه ته چې تراشه او زه تعالی لویا عدد کوم وزیر دی اخلم منبر نه وزیر دی اخلم ها هغه چرال شیخ صاحب ته وی او یاو بالکل خلا خو زما سره شرطونه دي ها هغه وفد وی تاسو لار شي ک چرته وزیر اعظم سه بټو سه د شرطونه زما منزوري سر پسترګو د شپې بدر سره اعظم هيو شرطي وړي کا چې زب په دې شرط تاسو د پاتې کیګم چې زب تنخا نه لم بغیر تنخا به کار کوم تنخا به نه شرط په بلدای چې زب استا خراس کا بنگلا کو دارنګي ګاړې بناس الو دوا نه به ګاړې لم نه به خوراکم نه به تنخا لم بل شرط دا چې زه کوم خبره کوم او خبره د قران او د سنت سره برابرې د ځان نه تبه ته پوسم کې نور علما بم ناسي کاغه خبره د قران او د سنت سره برابرې نو چې زه سارو کوم چې ماسوتن په ټول پاکستان کې هغه جاری شي بیا دا باندې چې چو کې مې او صبر او خیر دان منه دا باندې اني باندې چې ته پورا حکومت ستاره ته وزیر اعظم او چې کوم خبره د شریعت سره برابرې اب تاسو وړاندې کوم ته فوراً پاګه د دستخط کې هغه واته منزورې چې وفد لاړه واغه کاغذ یې هغه ته پیش کوي د سړی نه لغلي کینی چې سړی د چا خوراک نه کوي یو سړی چا تنخان علي یو سړی د چا ګاډی کې نه ګرځي هغه ته خبره کولای شم هغه باز زما د پاسه وزیر اعظم دی هغه ته خبره کولای شم اگر شیخ وکړل دې راخدا هغه واپس بیا نن سبا شو ته معمولی فرو کې خلک پسې منډې وای او پس راغلی زما دا شو دا به ویل وی چې مړه یو ځل کورسې اصله که بس مزید بیا ها بس وزارت به یو پیسې به یو نه نه نه نه علما چې کله هغه حج لته علم د پاره به تلو اول ته پاتې شو پخا بیت الله کې مکه کې مدینه کې لولو علما سره داغه سبقونه راغلو نو د خانه کعبه چې امامو او بیا چیف جسټس هم پاتې شو آغا ها شیخ طه او داغه استاد مو دا شیخ القران سه د دنیا بیا قران هم زده کړی واغه وای موږ له قران راضی خو دا کومه طریقه تاسو وای په دې طریقه موږ له قران نه راضی ته قران حق تاسو خدا کړی بیا عبد الله سیندی سره سبقونه ویلو نو عبد الله سیندی دا شیخ طه ویلو چې دا سړی موږ له اسار کا پاکستان نه منع کا دلته وله منګه لوی قضا ورکو دلته ډیر کارو کی شیخ صاحب ما ته وی چې ته سار شدلته کې ګولتار و خمره حاتم ملاو شي دابو کې شیخ ما په دې خوشاله وا الله انبیاء علی مسالم په خپل کلو کې لګیلو زدا غ باندې د کلی پیدایما زبا د خپل کلی لومبه ها دعوت هغه نه شروع کوم الته به کار کوم زه پیسو او هدوله پیدا نیمه زه د الله د دین رسولو لپاره چې ما سز د کړی دا به مخلوق ته بیان او مخلوق ته رسوم یذل الله الظالمین ويفعل الله ما شاء د دې سعودي په امداد یو لوی اداره جوړ شوې دی بنو کې او دې لوی تنهاګان اور کوي ما ته افرا اداره زنه هیجی ته قران پکې وي طالبان وي او دې پیسې تنها بدل ملاويږي همې ما سره بوزي وي درس ته مته خو زمال ته کشته ولیکه درس مې نه بیا بلار شه وي درس مې وي نه ته مراد مې زم راحت لنیم زم ما کار د درس سره دی او کوم روټي خوراک چې مال الله مقرر کړی هغه مال هر ځای کې راکې زم ما په اعتماد دی او زم ما په یقین دی حدید افر نور زو نه ماته راغلو مې نه سړیا د خپل د طالبانو مسک نه ساده چونو د حافظانو مسک نه ساده قران او دغه او دا اوس الحمدلله زنانه کورونو کې اوته ناسره نارینه او ته ناسه دکانونو کې په گاړو کې خلک کوي دا خو لوره فایده را ويذل الله الظالمین ويفعل الله ما يشاء علم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله د دې زنا سلورم علم او د دې سلورم علم نرستو واقعات ابراهیم علیہ السلام دلیل نقلی چوگو رہ ابراہیم علیہ السلام خپل اہل و عیال تنو کتلی ابراہیم علیہ السلام رستو او در شمایات کے رازی چکلے اخپل خضا پخوش بیابان کی پری خودا او حضرت اسماعیل علیہ السلام چگه اکر ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر زی زرعن عند بيتك المحرم يا الله زخو زما د دې زینا خو الله ما تا ته په دې خوش بیابان کې په دې اوچو غټو غرونو کې خپل اولاد خپل بیبي پر خدا ز زما او روان شو نو چې کله هغه روان شو نو خو هغه چې ته نو سره خوراک خپل بیبي سره پر خدا ستاسو خوراک شو یو ولو کې غوند لوخه او مشکیزه وا او پاغه کې دوبو بندو بسلو کوی داستا صوبو او دا لکه خرچه خوراکا او روان شو اسماعیل علیه السلام پیدا شوه او معصوم او چکلا بی بی هاجر اغه روان شو نو بی بی هاجر او توی لا منتکلونا یا ابراهیم تبری ذکر کړی ابن جریر ابراهيم عليه السلام زما خاوندا ته مونږ چاته پرې دی په دې خوش بیابان کې لسفيا انيس ولا ماء ولا زرع نپکیو بشتا نفسلو نه انسان په دې خوشکو غټو دې دشتو کې ما چاته پرې دی ابراهيم عليه السلام په شان ګوري بیا ورته ویلا من تکلونا يا ابراهيم په دې غرونو غټو دشتو کې ما چاته پرې دی ا نپکیو بشتن انسان او نو خوراک د لګوند خوراک او لګوند یوبدی کدا خط بشي بیا مونږ سکو ابراهیم علی السلام پشانو ګوري پدریم سلورم زلو تدا بی بی هاجر وی الله امرک بهازا یا ابراهیم او زما خاوند ابراهیم علی السلام تا ته الله ویلی چدا خزا بچه پد خوش بیابان کې پرې دا ویا پشایو کته دا ویا ما تعالی ویلی خو خزا خزا وا الله دې زمونږ داسې خزې نصیب کړي او یزل یزعون الله و یزچ الله دا ته ویلی زما خاوند بیا پروا مسات الله به زمونږه حفاظت کوي الله و موږ نزای کوي ابراهیم علی السلام روان شو حضرت بی بی هاجر د بادشاہ لوروا د فرعون او هغه چې کله وکړه د فرعون بېمانه چې دا یو ډېر نیک بندر دی نو په د خدمت د هغه د پاره خپل لور ورکړه زما لور بستا خدمت کوي خزاومی او ستا خدمت هم کوي او ډېر خستوا هاجر اسماعیل علیہ السلام بچی ته پیدا شو نو چې د اوغلګ یو بوي اخو ختم شوي لکه خوراکا و آغا ختم شوا بی بی حاجر ویچه اس با کوم اصلا خاول می نشتا او دا خو گتی دی چینی نشتا لختی نشتا او ب نشتا نو کلا سر تور سر خپی ابلا کلا مرواده ری تخیجی او دا غزین را منده کی صفا تا صفا دی ری تخیجی که سوک پا نظر را غی او دوبو اور سره دوبو طلب ته حکما یا کله داسې وبخ کارشی سوکې ته تپوشته حکما یا سره خوراک او خرچه ملاوي صفا تخیجی نو چې ملاو شو سوک ملاو نو شو نو بیا راځي خپل بچی تماشا کوي چرته من نه ځکا خلته وي اسنه داغه د پاره منډوا ما او هغه من نه د لوګیو د تندینا هغه اسماعیل علی السلام له بچ خپل مور را لچوبه کته چې ژوند یې صافه کښتا نو په منډه منډه بروان شو مروا ته بلاله ډېرې دا هغه مروا ته بچ اوختې دا خپي ابلا او سر تور سر منډه وي څوک به ملاو نشو نو بیا براله چوبه کته د جزما بچې مړلو کو ژوند یې شراب نو بیا په کیساو نو بیا په صفات اوختې دا بیا براله بیا مروا په دې طریقه دا چکر باغې والے نن آغا چکر الله په هر یو حج باندې لازمی کړی دی چې صفا مروه مسکه با منډوي او د خپل یا یاد بتا ده کې خپې ابلا سر تور سر حج روان دی دا سوچ کله چې دا منډه ځکه وړي دا زمنګ نیا بي بي حاضر د خپل زوی د خړوبولو د پارا کله صفا ته منډوي کله مروه ته منډوي و یو ځل دا سوچ چې هغه چکر پوره شو را لوي کته دو نو د اسماعیل علی السلام د خپل سره خوا کې لګځه نمی راغلی وا لوندواله پیدا شه لوندواله پیدا شه ورو ساس کې ورو دا غنو په شورو شوې او په دې دې نو بي بي حاضر غنوي چې اسنه دا وب ختم نشي نو دا سه ته چا پیدا غټه چا پیدا کړی دا ګټه چا پیرا کړې چوب یو خا دې خلال نشي اول ته زړه په منډه اغلو خې ډک چ خپل خاوند لو خې ډک د بود پاره اغلو خې ته بونه ډک د زمزم نه او بیا خپل اوس کله خپل ماشوم باندې موس کله او بیا ته چا پیرا ها پوله تا وکړه د دې یره نه چوب لاله یو خا دې خوا نشي دی وجنا حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې کچیرته بی بی حاضر د هغه عبود چینه د زمزم نه غټ نه وی چا پیرا کړي نو دا بددا سی راوت وی دا وبو چې دا بد دریابو دا بد دریاب به دا چا کنټرول کوله بیا نشه خوغه لګدا دا او کچ دا نه ختمی نه جوړ نو اوس د کوی په شکل باندې دي کچر زګه هغه شکل د کوی جوړ کدا سه کچر دا هغه او ته غټ چا پیرا نوی خي نو دا بد دغه سلاوت دی او خوره دی بد اسه ها الله ګورا الله عز وجل ما زبستا د بچو حفاظت کوم نو څنګه حفاظت وکړه اغه دغه پخپو کې د بچی پخپو کې الله داسې چینه راخ کار کړه چې هغه د لوګي کارم کوي او هغه د تند کارم کوي زمزم داسې وبدي چې هغه د جنت وبدي دا د جنت وبري خا دنیا کې هغه سره اوس کې نو مولا خواشه دي هغه لوګ مم ختمه کی او هغه تند مم ختمه کی خام چا چې دا الله باندې نظام سپارلې خپل بچي الله ودا سبه کوم لکه اسماعیل علی السلام او دا غمورته وګوره خو مو خوایو کوم پیسې ورنګو د لوګي بمړشي الله ته پرېدا کله کله نو په دې سکه د ابراهیم علی السلام بیان کړي علم ترى الی الذین بدلوا نعمت الله آیت نو ګوریا کسانو ته چې بدل کړي نعمت د الله کفرن د وجد کفرنا دا الله غنیمتونه لوی نعمت د الله اسلام او دین او قران او پیغمبرو واحلوا قومهم دار البوار او وی غردو خپل قوم له کور د هلاکت ته خپل قوم هلاکت طرف ته روان کا دین یو ته بیان نک د دین په لارې روان نک د بی دین په لارې روان کا جهنم چاغه جهنم دې دن کی واغی تا و بی سل قرار او ډیر بد زده د قراری دا جهنم الله دې موږ بچی وجعلوا لله اندادا وګرزو دي مشرکین خاص الله لاله نور شریکان انداد جمع د ند شریکان الله لاله وګرزول نن یو ګورا په مخلوق کې سره شرکا ګرزوري په بونیر کې ګورا دا دیوانه بابا دی دا کا بیر بابا دی دا پیر ابه دا نورم دی یا پورا دې شه دی زم په ټوډی کې ګورا میا ګل بابا دی شیخ بابا دی ګریشا بابا دی ها دارنګي پیرانو بابا دی ها ش بارال خاور بل تکې دی یو خاور بابا زه شروع میدان خاور به خلکو سټل دی خاور بابا هغه د الله فضل او ورو په دې درسونو سره هغه پتم لګي چې هغه په کم ځای کې دی کې نږدې دا چې کم دی کوز بلډینګ جوړ شو ځکه غټ پروګرامو چې چې ماشومان به خاورې خورلې سټل ته راوسیده وای خاورې بابا لزو چې زمام ماشوم خاورې بس کی نو خیر به داغي خاورې ته خو به خاورې خورې خاورې بس کی لال دا خلکو ګرځوري د الله لپاره دا نسریا دا مگر زوا الله وي وجعلوا لله اندادا وګرځو دي مشرکین الله لنور شریکان برخداران لیزلو عن سبیلی دیر پارا چواری خلق دلار دا اللہ نا گورا چه سنگ بی دا اللہ پنم منخت پیشکولا نو دغس منخت بی هم دا پیر آدبا پنم پیشکولا او سموی ویده که کزما پلار جوړ شو نو زبا دفلانی زیارت پنم بانی چیلی لالو گر با لالو دا عقیده دا کفر دا زکا النحرو والنظرو والدعاء عبادة او والعبادة لغير الله كفر منخت پیش کول دعاګان د بل نه غوښتل چې فلانی راوړه سیګه پنه کوي او مزون عبادتونه کول د بل چا پونم اوازونه کول دا سره دا شرک دا عبادت ته او عبادت د بل چا پونم باندې کول کفر دینو شرک دینو ټول علما ذکر کوي خلک غریبانو په دې فرق پوه نه دي لیوزلوان سبیلی او دا فرق سوق خی قرآن خی یو سره قرآن زده کی دخو خلقو سره کی نی دا غی راهنمائی حاصل کی اللہ پاکی سی مقام او سی زی نصیب کئی نو ویا پیغمبر آتا دا سوق را دی غربان را غلی دی راهنمائی پسی گردی چا اللہ منگتا دا خپل دین لا رو خایا دامی اولا را چا دی پکی ناسی قرآن نو ریوز دا کئی ویا پیغمبر آتا متو فید و دنیا کې فإن مسيركم من النار بشک ازه دوا پس کې دو تاسو ته ور الله و تاسو خو مسره شریکان پیدا کوي ټیک ده دنیا کې او که سچ کوي خو فإن مسيركم الى النار زه تاسو ماته راتل ور دي وا پیغمبر علی باد یلذینا بندگانو زما کسانو ته امنو چې مان وروړي یقیمو صلات چې پابندی وکړي د مانزو مؤمنانو ته وایا ما بندگانو ته چې منځونه وکړي آمنو چه عقیده بروری کلک عقیده بساتی و یقیم و سراج پابندی بکی ده منزو جواب ده آمر ده او بل وینفقو مما رزقناهم او خرچ کئی با داغ ماننا چه ورکره منگ ده تا سرن پت و علانیت نوخ کارا پتی خرچ کا صدقی اوکا پتی پتی ورکا و سود نخبن نشی کاری ورکا زکاتونا چه خل تیبرت والی بلن ورکی زکات من قبل نیخ کارا ورکی و نیپت ورکی پیسه دا چالکی آیا او وی مولی سیب کده پیسو تا دن نلار که ده ما پا دیده که دا پیسی خی ما تا دور خوگی دی میسولی خودی دی پیو سولی وردن نکه کنه دا حالت تیده دی مخلوق تا دور امینه که دور امینه دا قرآن سر اوکا دور امینه دا پیغمبر سر اوکا چه پلکی و لزی ورکم پیغمبر پاک لا دا قرآن لا دا کتاب لا حق پرستو لا او من قبل یاد یومن مخی دراتلو دا غیر ازینا لا بیعن فی ولا خلال چه نبی سوداگری پائی کی او نبی دوستی راشنن تجارتو کا خپل مال ورکا خپل نفس ورکا چالا دل جنت در کی توبہ کی براشی تیرشیو ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ الله غسدی د مؤمنانو نفسنا او داغی مالونا په وځ د جنت نفسم خرج کې او مالم خرج کې دین باندې وخم لګي خپل مالم په خرج کې الله ویواله جنتونا نه مال خرج کې نه بدن خرج کې نه وخت خرج کې جنت برا کې اې دا سې آسان کار دی چې تاسو په بدل کې وې د کوڼې زوی سو خو بویا کنه لا بیعن فی ولا خلال نبې لیندین پای کی لن سودا وکا چې جنت نصیب شي ان به دوستي الله الذی خلق السماوات و الارض الله غزا ته چې پیدا کړی اسماو نوزم کې وانزل من السماء ماء اور اورید برنوبو خستو ګورو سمنه خسته باران وکا خستو بی خوشسالی ختم کلا و آخر جبی من سمرات اوباسی پدی اوبو باندی پدی باران میوی رزق لکم خوراک ساسو تپارا قیمتی گیاگانی پی روباسی فسن پی تازشی و سخرا لکم الفل او کار کی رگولی تاسو تپارا کشتی دریابونو کی کشتی لانچونا بیڑی روانی توپان لتجریا فی البحر بی امر دید پارا چه روانش کشتی پا دریاب کی پا حکم دا اللہ کشتی روانه دا بحری جازونو روان دی کراچی تا لارو رو ملگرو ویزو ڈکیتا ڈکیتا سمندر تا لارو سمندر پا غالبانی بحری جازونو دا مانو کتری مخی بحری جازونو ولال لی وی گردولو یو بحری جاز ولالو او اغیر تا گاری ولالو کوئلہ تا تشیدہ کوئلہ نا کوئلہ نہیں دام دبان نرازی دارنگی بل جمع کلار جو بل جاز دا شرشم ولالو شرشم او اغیر تا خپل دغه لګې دلې پکې دی بوجه او گاډیو ته ولاړو ډکې دل وینن د دې شړشمو د دې بهري جاج پنځل لسم ورځ ده شپه ورځ لګیا دی دمنه کوي او شړشم ته دا په ماشينانو را روان دي او پکېږي مې دې وی پنځه پنځوس هزار ټنه شړشم په دې جاج کې راغلي پنځه پنځوس هزار ټنه او یو ټن کې اته وشمنه حساب کوو تا د الله یو خزاني دی حدارنګ مخ کلارو بل چاز پټکا ولالو هادا سویګی سپیپونو اغړ غټواله او غړدا پکړېونې او ته لګو دی او دغه به د سمندر نه دی خاره اوخل اونشي دا حالت مخ کلارو بل جاز دغه ولالو پټکا باندې دا سما اډای کنه دا کې جازونو بل جاز تیل ولالو باندې تیل او هغه ته پیپونو لګیدلو او پاره باندې دغه روانو تیل دا ګور الله وکشته تو ګورا بحری جازونو تو ګورا او دی بو تو ګورا سمندر تو ګورا وسخر لكم النار او کار کې لګوري تاسو پاره نه هډونا د توربېلې په دې مغر دایات نکړې ده وسخر لكم النار تابې کړی الله تاسو پاره نه هډونا وګورا دا سورو به په غونو کې بند کړی او دا غینه بجلی جوړی او سمنه خلکو دا غینه سپلایان کیږي کاغه معمولی پاغه بند کی سوره وشو چاو دراغه خدای شته کاغه اخلاص شه دا ټول خلک به ډوب بی دا کوم حد ته رسوله پوهشه دا الله تابع کړی مسخر کړی دی وسخر لکم کله کله زلزلې راشي موږ صدقه فکر یازي زلزلو سونه چوي او که معمولی وته شو نو بس خدای الله تقسیم دی نو اغه بند بلقیس راخلاشه باغه خلکو باندې مل سواوالو باندې وسخر لكم الشمس والقمر کار کې لګولي تاسو لپاره نور اسپوږ مې دای به نیمیشا لور ګورا راخي چې په ما خام ډوبېږي بل ځکه کار کوي زمنګ نه ډوب شي بل ځکه کار شي اوس امریکا کې حاسا ما سار کې دوه ابد شپه تقریبا د سار 3 بجې به یا په 4 بجې کې دوه په امریکا کې شپه او دا کې هغه دلته کې ما خام شي الته سحر شي روان دې سپوږمې او نور چټي نه کوي او ما ته اروا په موږ کې غیر حاضری دیم کې غیر حاضری وسخر لكم الليل والنهار کار کې لګولې ساو د پاره الله شپه او ورځ شپې او ورځ ته وګورنو وا تاكم من كل ما سالتموه او در یکله الله هر غشه چې تاسو غوښته دې غیلره نو سوال لازم چې مو خو ته ارشه غواړو لنکروزر ګاډم ته غواړو لنکروزر ګاډې خو ملاو نشه خه خوراکونه چرګانه میانم ته غواړو اخو نا سالتموه من احتجتموه در یکله الله تاسو ته هر غشه چې تاسو محتاج وي اغه ته ډیر چې د انسان ډیر حاجت کم شته دې اغه لفری ور کړی او بو ګورا په نورو ملکونو کې په پیسو ته د فری په ملاويږي هوا ډیر په کار د فریدا اکسیجن ډیر په کار د فریدا ها دا غذاګان سيزونه دا فری الله ور کوي پوهشي ځکه چې معمولی اکسیجن بند شي انسان مړ کیږي او په بند شي انسان مړ کیږي وای ان تعو دا فری ملاو دے کدا اکسیجن په دې بازونو کې معمولی اکسیجن په سومان د کیږي او دا موږ ته الله فری راکې ګورا او دا کمره پورا بند کار سه اویټر ولګوا گیس بند شه اکسیجن بند شه خپل بمړیږي پوهشي او دا الله موږ له فری راکې وا تاکم من کل ما سالتموه و ان تعدو نعمت الله کتا سشمیره نعمتونه د الله الله کم کم بشمیره لا توسوها نشیش مرلی دغه نعمت زمال را واقعی اللہ دی نعمت دی طولو کی زیاد بہتری لوی نعمت اغا قرآن دی پیغمبر پاک دی چم منگس اللہ دی لوی احسان کرے مطلی خکت دی دی او صورت دی دغی کراشی سم لتسألن یوم ازن عن النعیم ستاسو نبت پوز کی قیامت کی دنی متون ببارکی لوی نعمت قرآن دی لوی نعمت دایخی اوبری یا او بدل ملاو شدالوی نعمت نره منګ ذوبو نعمت نه غنو قران نعمت نه غنو ان الانسان لظلوم کفار بشک ظالم هغه انسان چې هغه ظالم دی دهری مشرک دی هغه ظالم او منکر د الله دی کتاب واخر دا الحمدلله دعا وکي یا الله زمو ټول ګناهونه معاف کړه الله زمو په حال باندې رحم وکړه الله زمو دنیا او اخرت خیسته کړه الله د زمو تر مرګه پورې د خدمت واري د ټول نه الله د خدمت واري الله زمنګ د بچو زمنګ د کورونو ټول الله حفاظت ته وکي الله منګ مخبل بچي ته داسې پر خوده یو داسې تر داسې توفیق منګ لمرا کې څنګه چې د انبيانو ته ورکړي والله خو منګه غسه نه یو منګ ډیر ګناګار یو الله زمنګ پړونو کې زمنګ د ماشومانو زمنګ د زنانو په زړونو کې د دین سره د قران سره مینا محبت پیدا کا څنګه چې د انبيانو او دغه د خوده د بچو د دین سره مینا وا الله غسه مینا زمنګ سره زمن پرونو کې دا غي پیدا کړ الله زمون په حال باندې رحم وکا الله زمون دې ملتخه وګورا الله زمون په دې مل باندې رحم وکا الله چې څوک د دین کار کوي په هر ځای کې کوي او هغه ته څو قسم رکاوټونه مخ ته دی الله رکاوټونه ولا ختم کا الله دا غته د دین سفر آسان کا حاضر منتا آسان کا الله سوره مدارس دې سوره علما دې دین کار خلپږي الله دو ټول حامی او ناصر مدګا چې ربنا تو